कह पाएंगे। मुस्कुरा के हमको देखो, हम भी मुस्कुराएंगे। मैं नहीं बेवफा ना खफा, भूल भी जा। मुस्कुरा के हमको देखो, हम भी मुस्कुराएंगे। मैं नहीं